aplikacji Lotto o 13 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 14, czwartek, 9 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 6 tysięcy policjantów będzie strzegło bezpieczeństwa w czasie sobotniego święta niepodległości. Skazany na dożywocie za podpalenie domu, zabicie żony i dzieci w sądzie apelacyjnym w Katowicach. Proces odwoławczy podpalacza z Jastrzębia Zdroju. Jeśli do restauracji wybierzemy się 2 grudnia, wesprzemy polską akcję humanitarną. Szczegóły za chwilę. 11 listopada, w dniu święta niepodległości, policjanci będą dbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników wydarzeń organizowanych w stolicy. W Komendzie Stołecznej Policji odbyła się odprawa z udziałem szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Minister zapewnił, że policja będzie chronić wszystkie wydarzenia tego dnia w stolicy. Zadaniem, które postawiłem przed komendantami, jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim tym, którzy będą czcić święto niepodległości 11 listopada. O bezpieczeństwo na terenie Warszawy dbać będzie ponad 6 tysięcy policjantów. Przebieg tych wszystkich zgromadzeń będzie monitorowany. Też chodzi o bezpieczeństwo, ale chodzi także o wyciągnięcie ewentualnych konsekwencji wobec tych, którzy będą dopuszczać się łamania prawa. Na sobotę zgłoszono w sumie 12 zgromadzeń publicznych. Największy ma być Marsz Niepodległości. Jego organizatorzy deklarują, że weźmie w nim udział 50 tysięcy osób. Przed sądem pierwszej instancji został skazany na dożywocie za podpalenie domu i zabicie w ten sposób żony i czworga dzieci. Z pożaru ratował się tylko najstarszy syn Dariusza P. W sądzie apelacyjnym w Katowicach rozpoczął się proces odwoławczy w sprawie podpalacza z Jastrzębia Zdroju. On sam nie przyznaje się do winy. Jego obrońca, mecenas Eugeniusz Krajcer, mówi, że nie ma żadnych dowodów przemawiających na niekorzyść jego klienta. Ja oczywiście będę się starał wykazać, że te poszlaki, które w tej sprawie są przedstawiane, one nie mają wartości i nie wiążą się w łańcuch poszlak. No i co więcej, będę się starał przekonać sąd, żeby uzupełnić postępowanie. Do tragedii doszło 10 maja 2013 roku. Według sądu pierwszej instancji mężczyzna zaplanował i precyzyjnie zrealizował swój plan. Podłożył ogień w kilku miejscach, przeciął kabel zasilający, obok przewodu ułożył myszy. W domu spłonęli 40-letnia żona i dzieci, 3 dziewczynki w wieku 4, 13, 18 lat i 10-letni chłopiec. Motywem działania mężczyzny, zdaniem prokuratury, miały być pieniądze. Wcześniej Dariusz P. dokonał szeregu umów na ubezpieczeniowych na wysokie kwoty. Szef ukraińskiego IPN-u mówi, że na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie uczczono pamięć czekistów. Wołodymir Wiatrowicz odniósł się w ten sposób do nowych tablic na polskim miejscu pamięci ku czci obrońców Wołynia, Lubelszczyzny i Małopolski Południowo-Wschodniej. Tablice, które na grobie nieznanego żołnierza upamiętniają obrońców polskich osiedli przed oddziałami UPA, są zdaniem Wołodymyra Wiatrowicza poświęcone komunistycznym formacjom. Według szefa ukraińskiego IPN wśród poległych w walkach z oddziałami UPA na terenie Polski najwięcej było przedstawicieli komunistycznej bezpieki. Wołodymyr Wiatrowicz napisał, że obecnie polskie władze czczą, jak się wyraził, czekistów, na których rękach jest również krew polskich patriotów. Tablice na grobie nieznanego żołnierza zamontowano z inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej. Są na nich wspomniane miejscowości, w których polscy żołnierze bronili lokalnej społeczności przed ukraińskimi nacjonalistami. Dotyczą wydarzeń z lat 1943-1946. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Jeśli do restauracji wybierzemy się 2 grudnia, wesprzemy polską akcję humanitarną. Właściciele lokali, którzy wezmą udział w akcji charytatywnej, przekażą 10% obrotu na rzecz dzieci podopiecznych polskiej akcji humanitarnej. Środki będą zbierane w ramach akcji Świąteczny Stół Pajacyka, już po raz 16. Pajacyk finansuje posiłki dla dzieci, które z różnych przyczyn nie są objęte dożywianiem, choć takiego wsparcia potrzebują. W ubiegłorocznej edycji uczestniczyło 589 lokali gastronomicznych, które przekazały ponad 120 tysięcy złotych, za które PAHU fundowała ponad 30 tysięcy posiłków. Do akcji można się jeszcze dołączyć. Ważne, by zrobić to do 19 listopada. Szczegóły na stronie www.pajacyk.pl i w mediach społecznościowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy, także jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, słaby deszcz i mrzawka, wysoko w Tatrach śnieg, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Na razie od 5 do 9 stopni, nad ranem od 1 stopnia na Podlasiu do 3 w centrum, 6 na Górnym Śląsku. W piątek w Augustowie 6 stopni, w Warszawie 7, we Wrocławiu 10. Trójka.

dancing days and wondrous nights. I offer up the secret places, reveal the magic of a land. All bound by blood and lipstick traces, till time conspired to steal our crown. And if there's one more time I can dance with you, let me dance with you. Robert Plant, płyta Carry Fire, jedna z moich ulubionych piosenek w tym zestawie, Dance With You Tonight. Jestem trochę spóźniony, jeśli chodzi o tę płytę, bo kiedy się pojawiła na rynku, to ja byłem na wakacjach, ale wcale mi to nie przeszkadza. Za to z wakacji przywiozłem nową płytę pana Dariusza. What if I told you about my little nothing town, the two-room house where I came from, the man that I got my name from? I don't even know where he is now. What if I told you sometimes I lose my faith, I wonder why someone like you would even talk to me? What if I told you there's no fixing me, 'cause everybody's already tried? Would you stay? Would you leave? I could wait. Come out eventually. If I told you all the stupid things I've done, I blamed on me. Any other, but I was old enough to know. I know if I told you the mess that I can be when there's no one there to see, could you look the other way? Could you love me? If I told you I don't plan on staying here, my dream's all a million miles away, and I know your family's gonna want you to stay. You know what, I don't blame them. So I'll say what I don't want to, and I'll just pray you want what I want. before we go any further here, let a week turn into another year. There's some things you probably don't want to hear, but you have to. If I told you, sometimes I get jealous, sometimes I'm half crazy, would you say the hell with me, the hell with me? If I told you, I barely know what love is, but girl, if that's what this is, I don't wanna let it slip away. No, no, no, how could you love me anyway? Please, could you love me anyway? Darius Rucker, jego nowa płyta When Was The Last Time. Od kiedy nagrywa płyty samodzielnie, nie sprzedaje już milionów płyt, tak jak wtedy, 1994 rok, kiedy był liderem tej grupy. She sits alone by a lamppost, trying to find a thought that's escaped her mind. She says there's the one I love the most, time's not far behind. She never lets me in, only tells me where she's been when she's had too much to drink. I said that I don't care, I just run my hands through her dark hair. Then I pray to God, you gotta help me fly away and just let her cry. If the tears fall down like rain, let her sing. If it eases all her pain, let her go. Let her walk right out on me. And if the sun comes up tomorrow, sat back down and had a beer and felt sorry for myself, saying let her cry. If the tears fall down like rain, let her sing. If it eases all her pain, let her go. Let her walk right out on me. And if the sun comes up tomorrow, last night I tried to leave. sat down on my couch and cried, yelling, "Whoa, whoa, whoa, please help me. Won't you hold my hand and let her cry? If the tears fall down like rain, let her sing. If it eases all her pain, let her go. Let her walk right out on me. And if the sun comes up tomorrow, let her be. Let her cry. If the tears fall down like rain, let her sing. If it eases all her pain, let her go. Let her walk right out on me. And if the sun comes up tomorrow, let her be. Hootie and the Blowfish, no i oczywiście Darius Rucker jako wokalista Let Her Cry, rok 1994. Jak zwykle mamy dla Państwa zaproszenia na trójkowy festiwal jazz z Wami. Dzisiaj na dwa koncerty. Pierwszy to jutro o 18:00. Ptaszyn Wróblewski Quartet Soundmac, Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu, jutro, 10 listopada, godzina 18:00. I drugi koncert Artur Dudkiewicz Trio, Zamek Królewski w Niepołomicach, to będzie 11 listopada o 19:00. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się na takie koncerty, proszę napisać do Mariusza, on ma zaproszenia i powie Państwu co i jak. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Są takie utwory, są takie płyty, że kiedy włączamy ten utwór czy tę płytę pierwszy raz, wydaje nam się, że już to kiedyś gdzieś słyszeliśmy. Przeżyłem coś takiego wczoraj, słuchając nowej płyty tej dziewczyny, która za chwileczkę zaśpiewa. Na razie nie powiem, jak się nazywa, nie podam tytułu utworu. Proszę pomyśleć chwilę, do jakiej piosenki jest podobna ta właśnie. Lina Palo. Jej nowa płyta nosi tytuł Stay Lucky, a piosenka Man Didn't Walk on the Moon przypomina mi Dreams Fleetwood Mac. Mariuszowi, Michałowi też, panu Tomkowi także, ale na przykład pani Agnieszka napisała, że to może Amanda Marshall, Beautiful Goodbye trochę. To mam wiadomość dobrą, pani Agnieszko, Beautiful Goodbye Amandy Marshall będzie na Muzyce Ciszy 5, premiera 1 grudnia. Dreams, Fleetwood Mac, dla mnie zdecydowanie, ale cała płyta warta zainteresowania, Nerina Palo, Stay Lucky. To teraz sięgam po Stevie Nicks. I'm tired, I'm thirsty, I'm wild-eyed in my misery, timeless, oh, in your finery, a high price for your luxury, So Let me put you on. So, so, run. Who is the master? Płyta Stevie Nicks The Wild Heart ukazała się w 1983 roku, ale w 2016 miała reedycję i zawiera drugi dysk, a na tej płytce 9 utworów takich, które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego. To taka niewydana wcześniej wersja piosenki zatytułowanej Sorcerer. Kartka z kalendarza. 9 listopada 1974 roku na pierwszym miejscu listy przebojów Billboard ta piosenka. You Ain't Seen Nothing Yet, Bachman Ten Overdrive, historia jednej piosenki. Tak, odnajdą to państwo na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Randy Bachman, który śpiewał tu w tym utworze, troszkę się wyśmiewał ze swojego brata Garego, który się trochę jąkał i nagrał taką specjalną wersję dla niego. Wytwórnia zdecydowała, że to jest lepsza wersja. Proszę bardzo, był numer jeden w 1974 roku. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. 5 lat wcześniej, 69 rok, Simon i Garfunkel. Na fortepianie będzie grać Larry Knechel. Piosenka Bridge Over Troubled Water dostała aż 5 nagród Grammy. Troubled Water, Paul Simon i Art Garfunkel, jedna z najładniejszych piosenek świata, bez wątpienia. Jutro spotkam się z Państwem w LP Trójce, potrącimy sobie temat topu wszechczasów, tam Simon i Garfunkel na pewno. Zapraszam. O, przepraszam. Zapraszam. Przepraszam. To Gang of Youth na zakończenie. Miłego dnia. You crazy ass cosmonaut, remember your virtue. Redemption lies plainly in truth.